Babaları dedi ki, daha önce kardeşim hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da ancak o kadar güvenirim. Allah en hayırlı koruyucudur ve o merhametlilerin en merhametlisidir.